to promocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 20 godzin Rosjanie atakowali Dniepr w Ukrainie. Zginęło 8 osób. Kierowałem się zdrowym rozsądkiem, mówi prezydent o ułaskawieniu Weroniki Krawczyk. Coraz więcej Polaków decyduje się na pracę mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Ponad 20 godzin trwał rosyjski ostrzał ukraińskiego Dniepru. Władze miasta podały, że w ataku zginęło 8 osób, a prawie 50 zostało rannych. Rosjanie użyli rakiet i dronów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował po atakach na Dniepr, by świat nie milczał o tym, co się tam stało, oraz o to, by rosyjska wojna w Europie nie przestała przyciągać uwagi w związku z wojną w Iranie. Na Bliskim Wschodzie premier Izraela wydał rozkaz atakowania pozycji Hezbollahu w Libanie mimo obowiązującego zawieszenia broni. Według katarskiej stacji Al Jazeera nastąpił też wzrost aktywności izraelskiej armii w południowym Libanie. Netanyahu polecił armię użycie siły w atakach na pozycje Hezbollahu w Libanie. W sobotę doszło też do wzmożonych ostrzałów rakietowych Hezbollahu. Ich celem były pozycje izraelskiego wojska w południowym Libanie, a także cywilne obiekty w północnej części Izraela. W odpowiedzi izraelska armia wielokrotnie ostrzeliwała miejscowości na północ od Bin Jubail. W jednym z ataków zginęły 2 osoby, a 17 zostało rannych. Wcześniej Ministerstwo Zdrowia Libanu podało, że od początku marca w izraelskich ostrzałach tego kraju zginęło prawie 2,5 tysiąca osób, a ponad 7700 zostało rannych. Zawieszenie broni uzgodnione między Izraelem a Libanem doprowadziło wcześniej do znacznego ograniczenia działań wojennych. Starcia intensyfikują się jednak w południowym Libanie, gdzie stacjonują izraelskie wojska. Izrael ogłosił jednostronnie zajęte tereny strefą buforową. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Ułaskawiając panią Weronikę Krawczyk, kierowałem się zdrowym rozsądkiem, mówi prezydent Karol Nawrocki w Kościerzynie. Mieszkanka Pomorza ostrzegała inne kobiety przed lekarzem, który miał proponować aborcję. Mężczyzna w 2008 roku został skazany za nielegalne przerywanie ciąży w prywatnym gabinecie w Gdańsku. Sądy dwóch instancji uznały kobietę za winną i skazały na prace społeczne. Petycje w sprawie ułaskawienia kobiety poparły m.in. środowiska pro-life oraz biskup Pelpliński. Karol Nawrocki przyznaje, że nie wahał się w podjęciu decyzji o ułaskawieniu. Decyzja mogła być tylko jedna. Zdrowy rozsądek, odniesienie do akt sprawy i decyzja mogła być wyłącznie pozytywna. Cieszę się, że pani Krawczyk, że jest na wolności, pozostanie na wolności i nie będzie musiała świadczyć pracy społecznej. Serdecznie ją pozdrawiam. Niech żyje życie. Prezydent do Kościerzyny przyjechał z prywatną wizytą na galę boksu. Rośnie liczba osób, które pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. To około 860 tysięcy osób, czyli ponad 2 razy więcej niż 9 lat temu, wynika z danych ZUS-u. Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek mówi, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość przyszłej emerytury. Czy to właśnie informacja o stanie konta ubezpieczonego, którą ZUS każdorocznie zamieszcza na profilu ubezpieczonych? Czy też skorzystać z naszych kalkulatorów emerytalnych, a może pójść do doradcy emerytalnego? Zobaczymy, że ta kwota nie bardzo nam odpowiada. No to oczywiście warto z jednej strony pomyśleć o tym, aby za wszelką cenę nie płacić tych najmniejszych składek, a po drugie podjąć odpowiedzialną decyzję, czy zdrowie mi na to pozwala, czy może chcę jeszcze popracować trochę. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższe świadczenia. Już ponad 60 milionów złotych zebranych na pomoc dzieciom chorym na raka dzięki transmisji na żywo z udziałem gwiazd. Influencer Łatwo Gang od tygodnia prowadzi ją w serwisie YouTube. Jak mówi, odzew przerósł jego oczekiwania. 100 milionów to kwoty, o których gadamy, one na tym etapie w ogóle do mnie nie dochodzą. To już są, ja obecnie, szczerze mówiąc, skupiam się jedynie na tym, żeby zebrać te pieniądze. Potem dojdzie do mnie, co tu się dzieje w ogóle, bo kiedy zebraliśmy 3 miliony, je do mnie dochodziło wtedy jeszcze, gdzie my jesteśmy, co się dzieje. Ja tutaj byłem po prostu kosmicznie wzruszony. Transmisję odwiedziło wiele polskich gwiazd, w tym Adam Małysz, Michał Wiśniewski, Julia Wieniawa i Roxana Węgiel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwięcej pogodnego nieba jutro na zachodzie, nad resztą regionów chmury. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. W niedzielę od 6 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu. W Warszawie będzie 11, a w Poznaniu 12. Ogłoszenie społeczne. Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej. Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć? Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No nie najlepsze te wieści pogodowe, jeżeli chodzi o noc, bo jestem w krótkich spodenkach, ale to dopiero za godzinę. Jazz and Bass. 6 minut po 22. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. To będzie druga część audycji Jazz and Bass, którą rozpoczniemy z płyty winylowej kupionej za dokładnie $5. Cena zobowiązuje $5, chociaż Piotr Metz powiedział mi wczoraj, że to bardzo dobra cena. Na płycie rok 1979, chyba dlatego pokusiłem się, żeby mieć pierwsze wydanie tego jakże ważnego muzycznego albumu. Her, tak, premiera tego musicalu odbyła się w 1967 roku na Off-Broadwayu, potem był Broadway, potem była ekranizacja filmowa, potem była brytyjska wersja musicalu Her, o tym wszyscy wiemy i muzyka zawarta na tych płytach, bo mówię o amerykańskiej, o brytyjskiej, to muzyka ponadczasowa. To jest dowód, że audycja jest na żywo i to jest dowód na to, że przede mną jest pierwsze wydanie z 1979 roku, któremu damy jeszcze jedną szansę. Słuchał tego mój tata, słucham i ja, dosłownie. A potem Piotr Metz mi powiedział, że on to wydań Herma kilkadziesiąt. Dzisiaj z nami z 1979 roku płyta wydana dla oficyny RCA z adaptacji filmowej Milosza Formana. Jeden utwór lepszy od drugiego, tak kolokwialnie można określić nagrania na tym krążku znajdujące się. Ja dziś postawiłem na ten najbardziej znane, popularne, reprezentatywne Aquarius i Let the Sunshine In z czarnej, nowojorskiej za $5. 15,5 minuty po 22. Jazz and Bass na antenie Trójki. Mamy jeszcze 3 kwadranse zabawy na antenie naszego radia. Więc teraz może tupniemy też trochę nogą. Norma Fraser i jej wersja Respect na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak regowo, dabowo można powiedzieć, ale w takim starym stylu. 18,5 po 22, no to a propos tupania nogą, no to często tupiemy w soboty między 21 a 23. No jak teraz nie tupać, skoro mamy nowe rzeczy od Olivera Knighta? No takie nie do końca nowe. Ukazał się bowiem zestaw remiksów z jego płyty Between the Lines. On dotarł do audycji Jazz and Bass. Przesłuchałem, nie wszystko nadaje się dla nas, ale coś znalazłem. It's alright. Cześć, tu Cycle of Culture. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce. Jazz z wami. Tym razem mam nadzieję dobrą selekcję dżunglowo-atmosferyczną. Zadbali Omni Trio, New Bird of Cool, czyli klasyka gatunku i legendarny skład, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass. 22:30 na naszym zegarze. Dziękuję za regularnie podpisywaną listę obecności w mailu michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zaraz zajrzę w media społecznościowe, ale póki co odcinek neosoulowy i nowa płyta artystki Ego Ella May. Cały czas jesteśmy w Wielkiej Brytanii, bo producent Omni Trio pochodzi z południowej części Yorkshire, a artystka Ego Ella May pochodzi z południowego Londynu. Jak dobrze policzyłem, to jej czwarta płyta, która ukazała się niedawno, Good Intentions, tak jest zatytułowana. No i cała Ego Ella May, jak to na swoich płytach, pięknie otula nas swoimi neo-soulowymi kompozycjami, w które wplata jazz, właśnie soul i tą niesamowitą atmosferę. Ego LaMay, What You Waiting For i teraz Footwork z jej ostatniej, jeszcze świeżej płyty Good Intentions. No, lubimy pięknie śpiewające panie w jazz and bass, ale też lubimy pięknie grające panie w jazz and bass. A propos, Jasmine Myra szykuje nowy album. On będzie w połowie maja. Thank you. Jak zwykle pięknie, nastrojowo. Jasmine Myra i jej saksofon. Album zatytułowany będzie Where Light Settles. Ukaże się 15 maja i bardzo na ten album czekamy. Natomiast 11 ukaże się nowa płyta zespołu Jutra z Gdyni. Oto jej zwiastun. Także tak jak mówiłem, liczę na to, że członkowie zespołu Jutra opowiedzą w audycji Jazz & Bass o sobie, o swojej muzyce, która dopiero dotarła do tego programu w tym tygodniu. Nuła. To jest zapowiedź płyty, która ukaże się 11 maja. No to niech Jutra jeszcze troszeczkę pogra nam na antenie, a potem Joe Armon Jones, który aktualnie w tej chwili koncertuje w Katowicach, a my się po cichu pożegnamy. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski, dziękujemy serdecznie. O 23.00 serwis informacyjny, a zaraz po nim Gosia Jakubowska i N3. We'll be right back.